بدر الدجى بدر الدجى شمس الضحى شمس الضحى نور الهدى نور الهدى صبر وفاء صبر وفاء نور جشم نور جشم جميل الشيم جميل الشيم وراء الورى وراء الورى لطف عطا لطف عطا نعزة نشهرة نظر چاہیے مجھے آپ کی خاک در چاہیے اسی در پہ ایک بار آنے کے بعد نہ پلٹے کبھی ایسا دل چاہیے نور مجسم فخر دو عالم فخر دو عالم شفیع الامم شفیع الامم وارث زمزم وارث زمزم ہادی اکرم سے آدم مونی سے آدم قبلہ عالم قبلہ عالم جود و کرم جود و کرم میرا پھر مقدر سنور جائے گا مجھے آپ کی ایک نظر چاہیے فضائے ارم مجھ کو بھاتی نہیں مدینے کی شام و سحر چاہیے احسن و اجمل احسن و اجمل احمد مرسل احمد مرسل صاحب محشر صاحب محشر ساقی کوثر شان کلیمی شان کلیمی مزمل مدثر مزمل مدثر صابر و شاکر صابر و شاکر تو حب نبی چل اگر تجھ کو زادے سفر چاہیے انس اب کسی شے کی حاجت نہیں مدینے کی جانب سفر چاہیے انجم تاباں انجم تاباں ماہ فیروزاں ماہ فیروزاں نور نورِ بدامہ، نورِ بدامہ صبح درخشاں، یاسین و تاسین، طه حامی، سرور کونین، سالار حونین، محمود قاسم، رسول الملاهم، رسول الملاهم، رسول الملاهم، رسول الملاهم، رسول الملاهم، رسول